Wypełniasz po co to piszę, napełniam traki jak klisze. Co wisieć ma, nie utonie, tutaj nadano mam misję. To robi krzywdę, bo wiesz, ja to z impetem. Z kursy wyny pężu, odpalam rakietę. W łapie mam maczetę, tnę ten bit jak mieczem. W przekładzie na piłę, wygrywamy mecze. Znasz to przecież, nie do powieści, a na żywca. Byłeś tam, gdzie rozpoczęła się misja. Mega emisja freestyle, bitów lista. Ambicja, by niespełnione marzenia zyskać. Weź idź tam, chcesz odnaleźć energii. Dzieciaku poszukaj, PMM na koncercie. Muzyka jest we mnie, story bije dźwiękiem. Skład ten ma jebnięcie, zagrajmy piosenkę. Nagrajmy to w tęce, brzmienie mamy ciężkie. Daj energię nam, daj nam energię. Daj energię nam, człowieku uwierz we mnie. Daj energię nam, bo jest to nam potrzebne. Daj energię nam, nagrywamy na tętkę. Daj energię nam, daj nam energię. Daj energię nam, człowieku uwierz we mnie. Daj energię nam, bo jest to nam potrzebne. Daj energię nam, nagrywamy na tętkę. Daj energię nam, daj nam energię. Łamię ten track w pół, siłę mam za stół. Składam miastu, stój i nie błazno. Nic nie zawdzięczam państwu, moje życie to thrille. Pozdrawiam familię, z tyłu moja idę. Wypierdalaj z blinkiem, grasz tu słabe single. Wszystko poszło w biznes, znajdę cię tu przyjdę. Skurwysyńskie szwindle, z deków lecą iskry. Chuj wbijam w co myślisz, master i po wszystkim. Czas apokalipsy, nie zdołasz nas niszczyć. Do odstrzału wszyscy, jak masz problem czysty. Gram mano a mano, frajerom na dobranoc. To ekipa estrada, przyjrzyj się lirycznym hamom. Tworzę się jak baron, ulica to salon. Ziomuś, wiesz co jest pieśń, jak pamiętasz z wiarą. Niech to będzie karą, gram to na potęgę. Daj energię nam, daj nam energię. Daj energię nam, człowieku uwierz we mnie. Daj energię nam, bo jest to nam potrzebne. Daj energię nam, nagrywamy na tętkę. Daj energię.